जी साधुरा जी जी जी साधुरा साधुरा जी जी जी साधुरा जी जी जी सा साधुरा जी जी Mas Baldur. Wes. Mas Tram. Hei, ingat apa tadi? Thank you. Thank you.